सपना चले रातभर का चल जले आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले हो रोज रोज आँखों तले रात भर का